Ja. Evo, stvarno me ne zanima. Šta je, znam, ne znam. Sova Music Info. Dobro večer, dragi slušatelji. Ispitni rokovi samo što nisu, a evo i Sova Music Info samo što nije. Bezvremenski hit u pozadini Take On Me, a ono što je nama zanimljivo večeras, što će netko uzeti ili take sve one nagrade koje su u Riveru pripremili za finale studentskih karaoka. Evo, večeras završavaju za ovu godinu studentske karaoke, gdje će nastupiti dosadašnji pobjednici svih pobjednici posebnih večeri, a troje večeras najboljih osvojit će vrijedne nagrade, treće plasirani osvajaju izlet brodom na Krk i Cres, drugoplasirani osvajaju putovanje u Austriju i to u Minimundus, čudesni svijet minijatura, i prva glavna nagrada je noćenje u Njemačkoj i tri noćenja u Parizu. Šteta, Dora, trebali smo se i mi prijaviti pa malo okušati se u ovim vokalnim sposobnostima. Pa kako kad uvijek radimo četvrtkom. I to što kažeš, ali evo, mogli smo naći neku zamjenu pa otići kao malo se boriti za te. Vidi, prvo mjesto u Njemačka, Pariz, pa genijalno. Šta smo propustili? A za sve vas koji ste propustili karaoke kao i mi, možete svratiti u tunel na aritmetiku. Možete uživati u glazbi s početka druge polovice prošlog stoljeća i tematski putovati po kontinentima, državama, religijama i gradovima. Vlak dobre glazbe prolazi u četvrtak tunelom, a u ulozi strojovođe pojavljuje se dobro znani glas riječkog radijskog etera, voditelj i glazbeni urednik Andrej Burić. Tunelarine nema. Prebacujemo se na petak. U petak nas u Riveru očekuju rođaci koji sviraju Azru. Ili ti ga Azr Mani, Azra Tribute Band. Oni dolaze iz Labina i svi su baš članovi u rodbinskoj vezi. Ulaz u River će biti besplatan, početak je u 22 sata, a ovo je posljednji live nastup na katu Rivera prije izlaska na ljetnu terasu. A kako se semestra bliži kraju, odlaze nam i strani studenti koji su ovdje na razmjeni, a za njih ISN organizira beach party u baru Pajol na Pećinama. Party počinje u 20 sati, ali oni vas naravno pozivaju da dođete i ranije i uživate malo u suncu i kupanju. Na kraju partija očekuje vas i nagradna ceremonija. Dijelit će se svakakve party nagrade za best party makera, najbolje pločice na trbuhu, najbolji osmijeh i tako dalje. Slobodno prijavite sve one koji imaju najbolji osmijeh, pločice i sve ostalo na ISN-ovoj Facebook stranici, naćete prijavnicu, pa onda možda i zapravo i dobiju u Pajolu neku od nagrada. A ako ipak niste toliko ljetni, više zimski frozen tip, onda se zaputite u prostorije udruge Faust, udruge studenata germanistike, koji organiziraju prvi frozen party. Kažu prvi, što znači da će vjerojatno biti još koji. Ljubitelji Disney crtanog filma, evo, doći će ipak na svoje s početkom u 18 sati, kada je gledanje samog crtanog filma, a nakon toga u 20 sati ide i nezaboravni frozen party. Nisu nam htjeli otkriti što to točno znači, hoće li bacati, ne znam, kockice leda na vas ili će svi biti samo u plavome. I jesu li djeca dobrodošla? Sova Music Info. U subotu u Bačvi je Tavern Hero Qualifiers 2018. sezona druga. Vrijeme je da i naši igrači dobiju priliku sudjelovati na tom turniru, a putem njega se mogu plasirati na međunarodna natjecanja i podsjećamo da se, da su tu uključene i nekakve bogate nagrade i možete se prijaviti kotizacijom od 5 kuna, a bodovi će se dodavati bodovima za ligu. U Bačvi ćete se u subotu boriti, a u tunelu ćete guštati uz karamel Dolce di Musica. Evo, od 22 sata R&B, soul, jazz, funk, disco, lounge, deep, sve to za 10 kuna. A u Raki je after kongresa koji se zove Prehrana i klinička dijetoterapija. Sprema se fina feštica u suradnji s FOS Medri i s obzirom da se radi o suradnji medicinara i alkemičara, ista pravila vrijede i za sve vas koji niste na kongresu i jednostavno smatrate da vam treba predah. Sve smo rekli, sve smo poručili, četvrtak, petak, subota, pa ako smo nešto izostavili, a strašno vam je bitno da spomenemo u programu Radio Sove, slobodno nazovite na 210777 ili nam pošaljite na naš Facebook. Sljedeći tjedan nam je posljednja Sova Music Info i tad ćemo vas po posljednji put ove sezone prije ljetne pauze informirati gdje izaći za vikend. A po ljeti se snađite sami. A? Evo, stvarno mene zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info.